wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciej Polskiego Radia. Jest środa, 30 kwietnia, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Minuta ciszy w szpitalach. W prokuraturze przesłuchanie, trwają czynności po wczorajszym zabójstwie lekarza. Chcą nadać Odrze osobowość prawną. Podpisy zbierane są tylko do dziś. Upływa termin rozliczenia z fiskusem. Mamy czas do północy. W krakowskiej prokuraturze rozpoczęło się przesłuchanie mężczyzny, który zamordował wczoraj lekarza ze szpitala uniwersyteckiego. Napastnik był pracownikiem służby więziennej z 5-letnim stażem. Śledczy nie wykluczają, że w tej sprawie będą wnioskować o tymczasowy areszt. 35-letni napastnik wtargnął do gabinetu ortopedy wczoraj przed południem, zadając mu kilkanaście ran kłutych. Mimo reanimacji i zaangażowania w akcję ratowniczą 20 osób, lekarza nie udało się uratować. Policja i prokuratura wiele godzin po tym zdarzeniu prowadziły czynności na oddziale ortopedycznym krakowskiego szpitala uniwersyteckiego. Pacjent podjął najgorszą z możliwych decyzji, chciał sprawę wyjaśnić sam. Nie znajduje racjonalnego wytłumaczenia dla tego typu działalności, dla tego typu tragedii. No, byliśmy bezradni. Przyznawał zastępca dyrektora krakowskiej lecznicy Marcin Chrzanowski. Poza przesłuchaniem mężczyzny śledczy z prokuratury regionalnej Kraków-Podgórze najpewniej postawią mu zarzuty karne. Michał Fedusio, Polskie Radio. Na minister sprawiedliwości złożył do premiera wniosek o dymisję dyrektora generalnego służby więziennej. O 10.30 krakowski szpital uniwersytecki uczci minutą ciszy pamięć zamordowanego lekarza. Został odebrany światu w sposób brutalny i niesprawiedliwy. Podczas pełnienia obowiązków służbowych, podczas udzielania pomocy pacjentom, trudno znaleźć słowa, które oddadzą emocje, jakie w tej chwili odczuwamy jako współpracownicy, przyjaciele, a przede wszystkim jako ludzie. Czytamy we wpisie kierownictwa placówki w mediach społecznościowych. Ponad 100 razy w ciągu ostatniej doby Rosjanie atakowali Ukrainę. Najwięcej ataków było w Donbasie. Intensywnie szturmują też na pograniczu obwodów donieckiego, zaporowskiego i dniepropetrowskiego. O znaczącym zwiększeniu liczby szturmów na tzw. nowopawliwskim odcinku frontu donoszą ukraińscy wojskowi. Poprzedniej doby doszło tam do ponad 20 szturmów wroga, podkreśla rzecznik Sił Obrony Południe Ukraińskiej Armii Władysław Wołoszyn. Tam cały czas trwają zaciekłe walki. Wróg próbuje przebić się na odcinek, gdzie zbiegają się granice 3 obwodów. Ponadto liczba rosyjskich szturmów zwiększyła się na zaporowskim odcinku frontu. Rosjanie wzmogli też swoją aktywność w okolicach Chersonia. Próbują zajmować wyspy na Dnieprze. Za pomocą bomb i artylerii atakują też samo miasto. Nie spada też intensywność użycia przez Rosjan dalekosiężnych bezzałogowców. Ostatniej nocy za pomocą dronów Shahid atakowany był Charków, a także miasto Dniepr. Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Odrze znów umierają ryby. Powodem jest zanieczyszczenie rzeki. To już 3 rok od wielkiej tragedii ekologicznej na Odrze i 3 rok z rzędu, kiedy sytuacja na nieco mniejszą skalę się powtarza. Dziś zakończy się zbiórka podpisów pod petycją o nadanie rzece Odrze osobowości prawnej. To ma pomóc w ochronie rzeki, mówiła w Trójce członkini Komitetu Czysta Odra Monika Kręcisz-Kozłowska. W tym momencie w Polsce niestety rzeki nie są objęte należytą ochroną, no i chcemy to zmienić. Chcemy, aby rzeka była czysta, żeby miała prawo do życia, do bioróżnorodności, do rozwoju, do swobodnego przepływu. Dlatego chcielibyśmy powołać komitet reprezentantów rzeki, osób, którym naprawdę zależy na losach rzeki. Na całym świecie osobowość prawną ma około 500 obiektów przyrodniczych, a brakuje jeszcze 10 tysięcy podpisów. Można to zrobić tylko osobiście. Miejsca zbiórek znajdą Państwo na stronie ustawa.osobaodra.pl, a dodatkowo wolontariusze pojawią się też dziś w Warszawie na placu 5 Rogów. Tam będą czekać na podpisy do godziny 14. Dziś ostatni dzień na złożenie deklaracji podatkowej za ubiegły rok. Do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym można wykorzystać usługę Twój e-PIT, ale są też tacy, którzy wolą osobiście przyjść do Urzędu Skarbowego. Dlaczego tak na ostatni dzień? A tak się zeszło. Po prostu nie było czasu. W tym roku wyjątkowo się grzebałam. Miałam dużo innych zajęć. Nie jest tłoczne. Uważam, że w porównaniu z poprzednimi latami jest dosyć dobrze to zorganizowane. A panie w okienkach są wyjątkowo, i pan, są wyjątkowo uprzejmi i pomocni, więc to też bardzo dużo znaczy. Jak ostatni dzień, a to dlatego, że nie mogłam wejść przez PESEL, bo miałam jakiś zerowy i dlatego tak to wyszło. System jej po prostu nie przepuszczał i no i muszę to jakoś załatwić. W przypadku, gdy sami nie prześlemy zeznania, Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie zaakceptuje wstępnie przygotowane rozliczenie na formularzach PIT-37 i 38, nie będzie jednak uwzględniało przysługujących nam ulg. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. A dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia na Podlasiu oraz w Karpatach słabe przelotne opady deszczu, na północy i wschodzie porywisty wiatr. Od 16 stopni nad samym morzem do 21 w centrum i 22 na południu. Było Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6:06 i raz jeszcze. Dzień dobry. Dobrego dnia. Czyli ekipa w składzie. Ania Lalka, Agnieszka Łukasiewicz, Maciej Jankowski. Witamy i polecamy się do 12 razem z New Radicals, którzy zaczną drugą godzinę utworem You Get What You Give. W tej godzinie u nas m.in. płyta tygodnia, to już za moment, a co więcej, o tym jeszcze opowiemy. Proszę zostać z nami. Tu Trójka. Tak na początek New Radicals zabrzmieli, a u nas w godzina 10:10 oznacza, no 10:11 już w zasadzie, płytę tygodnia. Jedną z wielu płyt tygodnia, które mamy w trójce poza tą tutejszą, poza tą w programie Dobrego Dnia, no to przecież jeszcze po 14:00 w audycji tu Myśliwiecka 357 i po 19:00 w rotacji, a u nas przedpołudniowo Emma Jean Thackeray z płytą Weirdo powraca. Single, które zapowiadały tę płytę, pojawiały się w trójce, więc być może komuś jest już przynajmniej część tego albumu znana. Weirdo, tak jak wspomniałem, to jest tytuł tego albumu, z którego dziś wyciągamy nagranie tytułowe. Emma Jean Thackeray. Bardzo obrazowo. Emma Jean Thackeray na swojej nowej płycie, zresztą też poruszającej tematykę związaną z jej osobistymi przeżyciami, których jest niemało, no ale muzycznie, bo przecież warto jest wspomnieć o tym także, że Emma Jean odpowiada za wszystkie kompozycje. Jest zupełnie samowystarczalna w tej materii, no i robi to naprawdę fenomenalnie. Bardzo ciekawie eksperymentuje, łączy wiele gatunków. Można było usłyszeć tutaj poza tą alternatywą, która jest podstawą jej muzyki, także różne akordy, nawet i jazzowe momentami. Emma Jean Thackeray, autorka naszej płyty tygodnia, płyty Weirdo na 16 po 10. Cześć, tu Mela Koteluk. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy radiowej Trójki. Yeah. radzę sobie sama. Wiosna pięknie, pięknie innym gra. Telefony nie od ciebie, telefony od nikogo. Tyle marzeń z tobą miałem. O kim śnisz, kogo kochasz, którą drogą pójdę, gdy świat upada na głowę, jednego chcę zobaczyć ciebie znów, gdy świat upada na głowę, jednego chcę zobaczyć ciebie znów, zobaczyć ciebie. Jakoś tak cały czas jedną nogą jesteśmy w Poznaniu na Next Feście, bo Mela Kotoluk była headlinerką jednego z dni festiwalowych. Wystąpiła w sali wielkiej w CK Zamek, no i wypełniła naprawdę tę przestrzeń. Poza tym, że muzyką, no to także ludźmi, którzy zgromadzili się bardzo tłumnie, żeby posłuchać fragmentów nowej płyty i nie tylko, bo sięgała także po nagrania sprzed lat. Nowa płyta, czyli Harmonia, i z niej właśnie Mela Kotoluk razem z Ralfem Kamińskim w utworze Zobaczyć Ciebie, na którym można głosować. Zachęcamy do tego, żeby wejść na stronę Trójki i tam w zakładce Lista Przebojów wszystko można znaleźć. Ten utwór między innymi też. Mela Kotoluk w Poznaniu, a dwa dni później w Trójce oczywiście na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej wystąpiła. W minioną niedzielę po 19:00 zachęcamy także do tego, żeby ten koncert obejrzeć, żeby go posłuchać. Kto nie był, kto nie słuchał, to wszystko na naszej stronie i na mediach społecznościowych również do odszukania. Final Exit to nowość od The Pale White, czyli z nadmorskich, ale angielskich nadmorskich krain. Prosto z Brighton zespół, który naprawdę warto jest sobie zachować na później i posłuchać. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Majówka, rabatówka w euro. Czas start. Obniżki na produkty objęte promocją. Laptop Lenovo Yoga 7. Intel Core Ultra 5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3899 zł. A w 30 ratach 0% tylko 130 zł miesięcznie. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Skoczysz do Carrefoura? Jasne, grill wzywa. Stek z karkówki w marynacie marki Carrefour 46% taniej. 15,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 30 kwietnia. Cena przed obniżką 29,99. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Oglądaj codziennie o 19.30 w TVP1. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Aktywny czas na zewnątrz? Masz to z Deals. Kolorowe gadżety piknikowe i akcesoria na grilla w super cenach. A dla dzieciaków szalone zabawki ogrodowe już od 2 zł. Make a Deals. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. I tylko dziś Powerbank aż 20 000 mAh w super cenie za 39 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest już prawie 10.30, pora na cykl, w którym dziś o pewnym gadzie porozmawiamy. Piknik naukowy. Jeżeli to nie była wystarczająca zachęta, to dodam, że o gadzie prehistorycznym, który osiągnął niespotykane u innych zwierząt proporcje, miał ponad 6-metrową szyję, co stanowiło niemal połowę długości jego ciała. Kości gada znajdowano w Chinach i Azji Centralnej, jednak najwięcej znajduje się w Polsce, w powiecie tarnowskim, proszę sobie wyobrazić. Polscy paleontolodzy opisali fenomen zwierzęci i wyjaśnili zagadkę nietypowej budowy tego właśnie gada, no i sposoby, w jaki się wykształcił. Monika Suszek. Miał ekstremalnie długą szyję i upodobał sobie Polskę, ale na tym nie kończy się jego nietuzinkowość, wyjaśnia dr Mateusz Tałanda z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. On w ogóle jest takim dziwakiem. To było zwierzę przede wszystkim bardzo, bardzo długo szyję. Jego szyja stanowiła ponad połowę długości ciała, czyli jeżeli całe zwierzę miało ponad 6 metrów długości, to na samą szyję przypadało ponad 3 metry. Jeżeli byśmy chcieli go sobie wyobrazić, to mamy na początku taką małą, krótką głowę, potem jest długa, długa szyja i na końcu krótki tułów z krótkimi łapami i ogonem. Także jest to zwierzę niezwykłe, niepodobne do jakiegokolwiek dzisiejszego zwierzęcia, co powoduje też, że bardzo trudno nam sobie wyobrazić, jak to zwierzę żyło i po co była aż tak długa szyja. Natomiast żyło 240 milionów lat temu, to jest strasznie dawno. Co ciekawe, najstarsze dinozaury są znane sprzed 230 kilku milionów lat, około 233 miliony lat. To najstarsze dinozaury, jakie znamy na Ziemi, czyli ten tanystrof żył na naszej planecie, także na terenie Polski, troszkę wcześniej niż najstarsze dinozaury. To jakbyśmy sobie mogli wyobrazić, rozumiem, że taki gad był gdzieś blisko wody, czy on mógł wejść do wody, żeby rybę pochwycić? Czy ta długa szyja służyła trochę jak wędka, żeby wyłowić rybę? Jak mogło wyglądać takie polowanie na śniadanie? Właśnie to próbujemy w tej chwili ustalić, żeby zrozumieć, w jaki sposób to zwierzę wykorzystywało tą szyję. No bo jedna możliwość jest taka, że on rzeczywiście wyciągał tą długą szyję nad lustrem wody i stosował ją trochę jak taką wędkę. Zarzucał jakby wędkę i wsadzał po prostu pysk do wody i chwytał w ten sposób ryby. Natomiast druga koncepcja jest taka, że on czatował raczej gdzieś przy dnie i tą szyją, jak taki podwodny wąż, gdzieś tam czekał, aż jakaś ryba podpłynie, po czym ją pochwycał. Staramy się właśnie w tej chwili poznać to, w jaki sposób przede wszystkim, jak giętka była ta szyja, bo tego tak naprawdę nie wiemy i w tej chwili staramy się zbudować za pomocą technologii komputerowej taki model 3D takiej szyi,

czułem się już dorosły. 09, ciągle spóźniałem się do pracy, bo do późnej nocy pisałem swoje wierszyki i lałem te rude szoty. 2.12 z Jonaszem na hakni, 2.13 Muranów i partii, 2.14 z umakiem na stawki. Piszę rymy, prawie tolą z morzu sampli. Po raz pierwszy Macio puścił intro szlugów i mam ciarki. W 2.15 coś, co mógłbyś nazwać już karierką. W 17 zdjęcie z Janem i Szymanem pod barierką. Wtedy w komentarzach miałem za ototium pierwszy. Dzisiaj rzucam kiedy chcę go i tak jestem już legendą. To Jan Rapowanie, razem z nim Taco Hemingway na płycie nowej Janka Rapowanie, która ukazała się chwilę temu i to jest no właśnie ten powrót, tak przynajmniej to było zapowiadane i anonsowane, kiedy szykował się Janek do premiery tego albumu. My natomiast już za kilka chwil porozmawiamy o filmach, ponieważ Riko Jaźwiński szykuje się do kolejnego odcinka swojego cyklu Fajny Film, to o 10.45. Jeszcze zanim to nastąpi, muszę sięgnąć po coś znów z kategorii muzyka angielska, ale tym razem absolutne klasyki. A Night Like This to The Cure na antenie Trójki, a kto ma ochotę się odezwać, to zachęcamy do tego, na przykład drogą mailową dobregodnia@polskieradio.pl. Like this anymore, but always and ever is all. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. So Long, czyli Duran Jones and the Indications w Trójce, jest kwadrans do 11. Fajny film. W tym roku Trójka ponownie jest patronem przeglądu filmowego Kino na Granicy. No i ten przegląd właśnie rozpoczyna się dziś w Cieszynie i w czeskim Cieszynie, czyli po obu stronach granicy. No i o programie przeglądu filmowego Kino na Granicy opowie Jolanta Dygoś, z którą oczywiście porozmawiał Riko Jaźwiński. Czy Cieszyn jest już przygotowany na powitanie wszystkich gości, no i oczywiście zaoferowanie wszelkich filmowych atrakcji na najbliższe dni, nie tylko zresztą filmowych? Właściwie nie wiem, co mam powiedzieć, czy tak, że Cieszyn jest zawsze gotowy, czy że Cieszyn nigdy nie jest gotowy. No bo ja się śmieję zawsze, że nigdy człowiek nie jest gotowy do porodu, ale mam nadzieję, no goście zjeżdżają, no mam nadzieję, że wszystko odbędzie się jak trzeba. Humory dopisują nam, jak słychać. No to powiedzmy o tym, co już dzisiaj, czyli pierwszego dnia przeglądu Kino na Granicy. No ja myślę, że należy się na pewno wybrać do Kościoła Jezusowego. To jest kościół protestancki, jeden z największych w Europie Środkowej. Jeżeli nie największy, wejdzie tam parę tysięcy osób, więc proszę się nie martwić, że państwo się nie zmieścicie. Tam w tym roku takie nietypowe mamy otwarcie. Otóż pokazujemy czechosłowacki film Nieby z 21 roku, Przybysz z ciemności, i do tego filmu niemego będzie grał Leszek Możdżer, więc myślę, że to będzie bardzo duże wydarzenie. Więc to na pewno. My właściwie od rana zaczynamy, bo równolegle, no właściwie dzisiaj rozpoczynamy wszystkie cykle, które mamy. każdy cykl ma swój początek, czyli retrospektywa Jerzego Mencla, Henka Boczana, Krzysztofa Piesiewicza, Maji Komorowskiej, nowe filmy polskie, czeskie, słowackie. Każdy z filmów z tego cyklu dzisiaj się pojawi. Co ja bym polecała? Na pewno Henek Boczan, ten cykl jest nazwany Ostatni Mohikanin i dzisiaj jego taki bardzo znany film Honor i Chwała, to na pewno o 17:00 zachęcam do obejrzenia. Rano właściwie zaczynamy od filmów dla dzieci. Oskar, Patka i Złoto Bałtyku. Obejrzymy również film czeski dla dzieci, Cicha Poczta. Co jeszcze? Na pewno będzie Utrata Równowagi. Myślę tutaj o polskich nowych filmach. Prawdziwy ból nie polski, ale w tym cyklu Polonika. Na pewno Kule i dwie strony medalu Pod szarym niebem, więc tych filmów będzie bardzo dużo. Zapraszam również na spotkania, na czytanie dzieciom. Właśnie Jerzy Madl, który jest bohaterem jednej z naszych retrospektyw, najmłodszy, ta retrospektywa nazywa się Fenomen przed 40. To bardzo znany aktor i reżyser czeski, on jest twórcą tego utytułowanego najbardziej filmu zeszłorocznego Wylny, który oczywiście też zobaczymy. On rano będzie w Awionie czytać dzieciom. Nasze czytanie dzieciom o 14:00 będzie Basia Jonak i Małgorzata Potocka. Przegląd Kino na Granicy oczywiście odbywa się i po polskiej, i po czeskiej stronie w polskim, czeskim Cieszynie. Potrwa do niedzieli. Przypomnijmy więc, gdzie szukać filmów, spotkań z gośćmi, wszelkich wydarzeń kulturalnych, muzycznych, bo tych obiektów jest wiele. Pokazujemy filmy po polskiej i po czeskiej stronie. Mamy 6 obiektów. Największy obiekt to Teatr imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie. Tam prawie 600 miejsc. Kino Piast, Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, ale również po czeskiej stronie Kino Central i w budynku Ośrodka Kultury Strzelnica mamy 2 mniejsze sale, także 6 obiektów. To są projekcje filmowe. Oprócz tego Kino na Granicy tak trochę się rozrosło również literacko, może nie trochę, ale bardzo, w związku z czym będzie można w spotkaniach literackich z prawdziwymi gwiazdami literatury wyszehradzkiej spotkać się po czeskiej stronie w Awionie zaraz przy moście, po polskiej stronie w Transgranicznym Centrum Informacji Turystycznej. Na Wzgórzu Zamkowym szykujemy namiot muzyczny, w którym odbędą się koncerty. Oprócz tego 3 maja jeden koncert plenerowy Europejsko-Bietom. On będzie na rynku w Cieszynie. Ponadto w Parku Pokoju aktorzy i aktorki będą czytać dzieciom. Będą też wystawy w Domu Narodowym i po czeskiej stronie właśnie w tym ośrodku Strzelnica. To przypomnijmy jeszcze, gdzie szukać szczegółowych informacji programowych. www.kinonagranicy.pl, ale też dość intensywną na Facebooku kampanię mamy, więc myślę, że Państwo się bez problemu dowiecie wszystkiego. Czyli zapraszamy na majówkę w Cieszynie. No, najlepiej jest w Cieszynie i czeskim Cieszynie. I my do tych zaproszeń się dołączamy, a z Jolantą Dygoś, czyli dyrektorką przeglądu Kin na Granicy, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, który zaprasza na piątkowe audycje trójkowo-filmowo po 12:00 co tydzień na antenie Trójki oczywiście, a kolejna relacja z Cieszyna już jutro o tej samej porze w piątek. No, w całości trójkowo-filmowo i tam na pewno też co nieco na ten temat się pojawi. 10 minut pozostaje do 10:00. Kto tam, kto jest w środku, to oczywiście Hej na antenie Trójki. Świeży chleb, niosę wina łyk.